حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میری تو ہے، میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میرے تو ساری حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے، حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے، یہ آنکھ میری ضیا اشک بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری